Dziękujemy Marganowi Margańskiemu za 2 godziny przepięknej muzyki. Tymczasem witamy godzinę 4. Trójka budzi. Tak, witamy Państwa bardzo serdecznie, ciepło, wiosennie, już prawie letnio, no i oczywiście radiowo. Ja obiecałem w mediach społecznościowych, że gwarantuję Państwu rzeźkość, no i taką rzeźkość od samego początku dla Państwa antenową i moją tutaj osobistą będę prezentował. Witamy w audycji, która nazywa się Trójka Budzi, którą Państwo znają na pewno z programu Trzeciego Polskiego Radia, bo jest emitowana codziennie, od poniedziałku do soboty i to właśnie o tej porze mniej więcej, między 4 a 6 rano. A w związku z tym, że dzisiaj sobota, no to ostatni odcinek z cyklu Trójka Budzi, przy którym mamy dopisane jazz and bass. No ale tak jak to w tych audycjach bywa, często wyskakujemy sobie poza te gatunki, żeby rozszerzać swoje horyzonty radiowe, muzyczne i żebyśmy wspaniale spędzali 120 minut co tydzień. Dziś po drugiej stronie szyby przy wielkiej radiowej konsolecie Grażyna Oczkowska, która program zrealizuje. A ja nazywam się Michał Grabkowski i miałem dla Państwa przyjemność przygotować ten program, ułożyć piosenki i zastanowić się, co to ja dzisiaj powiem do tego radiowego mikrofonu. No na pewno teraz chciałbym powiedzieć, że oprócz pani Grażyny, oprócz mnie, naszą dzisiejszą przygodę radiową rozpoczyna trzech panów. Pierwszy to Tomasz Szukalski, który gra na saksofonie, drugi to Czesław Bartkowski, który zasiadł za perkusją, a trzeci, no właśnie, a trzeci to od 3 dni na pewno jedna wielka, bardzo ważna i istotna, już brakująca w tym momencie nuta na całej jazzowej pięciolinii, jeśli chodzi o polską muzykę rozrywkową. Organy Hammonda, Wojciech Karolak.

Karola Krzukalski-Bartkowski. Płyta, która była, jest i będzie ewenementem na polskim rynku jazzowym. Została nagrana na potrzeby programu trzeciego Polskiego Radia w latach 80. Time Killers. Wojciech Karolak. No i nie ma go z nami już od trzech lat, ale od trzech dni, przepraszam, ale znając życie, pewnie już muzykuje. Tylko, że w zupełnie innych warunkach i na innych scenach. Dziś do godziny 6 będziemy wracali jeszcze do muzyki mistrza w różnych jego odsłonach. Także jeżeli ktoś ma ochotę wspomnieć jeszcze wspólnie Wojciecha Karolaka, no to zapraszam do tego, aby zostać przy radiu. Dziś zdążę jeszcze Państwa, myślę, że zaskoczyć pod koniec drugiej godziny, bowiem pierwszy raz chyba otworzę w tej audycji szufladę, ale delikatnie, taką, która troszeczkę może kojarzyć się z podwórkiem, tak tajemniczo to zapowiem, ale to znak tego, że u nas w soboty między 4 a 6 w programie trzecim Polskiego Radia cały czas coś się dzieje. No i teraz jeszcze Państwu opowiem, jak można się ze mną skontaktować, chociaż stali bywalcy tych sobotnich salonów, że tak nazwę, już w gotowości. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Mówię to z uśmiechem, bowiem bardzo cieszy mnie to, że o tej porze Państwo nie śpią, tylko słuchają radia. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Mało tego, pani Krystyna zabiera się za prasowanie. A przypominam Państwu, jest 4:19. Jeżeli nie mail, to Facebook, na którym już podpisuję swoją obecność pani Beata jako pierwsza, która się melduje, a na Facebooku, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Wystarczy w okno wyszukiwarki wpisać takie oto hasło, no i tam można znaleźć różne informacje, różne zdjęcia związane z audycjami radiowymi prowadzącymi przez mówiącego te słowa. No dobrze, od stylistyki jazzowej nie odbiegamy w tym momencie, aczkolwiek będzie ona bardzo różna, no bo też tworzona w tych czasach. Może wstyd powiedzieć, ale ja to z reguły przyznaję się do takich rzeczy, że jeszcze przed audycją do końca nie wiedziałem, jak, i powiedziałem to tydzień temu na antenie, wymawiać nazwę tej grupy. No ale podsłuchałem, że to Jaga Jazzist, dokładnie, tak się nazywa ośmioosobowy skład z Norwegii i ich ostatni bardzo mały, bo zawierający tylko cztery utwory krążek, The Tower. Tower to wieża, wieża to budynek, a taki znajduje się w Oslo i nazywa się Okern Kulturtrarn. Może coś przeinaczyłem, bo z językiem norweskim też średnio. No i na szczycie tego budynku po 5 miesiącach zamknięcia, to był sierpień 2020 roku, zespół spotkał się, no i zaczął nagrywać, zaczął grać koncert i w tym wszystkim chodziło o to, aby grać, kiedy zachodzi norweskie słońce. Podobno się to udało i zostało sfilmowane. Mówię podobno, bo jeszcze ta wersja wizualna nie została wypuszczona do obiegu. Bardzo jestem ciekawy, jak to wyszło, bo te utwory, które wcześniej zostały nagrane na płytę długogrającą Pyramid, a tu zagrane na żywo, doczekały się swojej wersji koncertowej, tak jak mówię, no i wszystko będzie można zobaczyć. Zacieram ręce, ale póki co jeszcze raz, razem z Państwem, cieszę się tym, co mamy na zapisie audio. 21 minut do godziny 5. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, a w nim Trójka Budzi, jazz and bass. No tu jak najbardziej jazz i to taki nowoczesny. I nie tylko jazz. Jaga Jazzist, prosto z Norwegii, z albumu The Tower, koncertowego, świeżego, nowego, którego pięknie się słucha, na którym znajdują się tylko, tak jak mówiłem, 4 utwory. I ten czwarty jeszcze dzisiaj do godziny 6 nam się w scenariuszu pomieści. Już teraz mogę Państwu obiecać. Bardzo jest to miłe, że Państwo nie śpią. Jeszcze bardziej, że Państwo słuchają radia. A jeszcze bardziej to, że Państwo piszą. A jeszcze bardziej to, że Państwo piszą takie piękne rzeczy. Tutaj do skrzynki michał.grabkowski@polskieradio.pl. Utwierdzają mnie Państwo w przekonaniu i zapewniają, że nie jestem sam. Pani Ola pisze. No i pachną słodko maślane ciasteczka. Podjadam. A co? No pewnie, no na maślane ciasteczka zawsze jest dobra pora. Nie powiem, sam zjadłbym teraz takie, ale nie przyszedłem tutaj jeść ciasteczek, tylko przyszedłem Państwu pięknie przegrywać podczas tego poranka. I jeszcze muzyka na żywo, bo przyznam się z ręką na sercu znowu, że odkąd można, nie byłem jeszcze na żadnym koncercie. No bo jakoś tak dużo się ostatnio dzieje. No ale nagrania koncertowe zawsze mogę odtwarzać w radiu. Can we get red lights? We need some red lights. Lighting man, I know you're here somewhere. You said to me before, here we go. Keep your mouth shut. All right, this next track, we're going to be releasing soon. It's a little dedication to the ladies, yeah? Make some noise for Charlie Stacey on the keys, people. Thank you. Yo, Charlie Stacy, make some noise, Charlie Stacy. Tak, Charlie Stacy, państwo słyszeli, oprócz tego Rocco Paladino na gitarze basowej, Yusef Dice na perkusji jako Yusef Dice Trio. Znamy? Tak, znamy, ale bardzo chętnie przypominamy sobie takie momenty audycji Trójka Budzi Jazz and Bass i takie płyty. I tak to właśnie było w tym momencie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No dobrze, Mobi, bo odkąd zdradziłem w mediach społecznościowych, że ten artysta dzisiaj wystąpi, to z różnych stron różne sygnały czytam i każdy ze słuchaczy, który bawi się dziś w zabawę Mobi, typuje, co to na tej antenie się pojawi. A ja myślę, że to będzie spore zaskoczenie dla państwa, bo Mobi będzie zremiksowany, o tym już pisałem, ale będzie zremiksowany w moim ulubionym tempie. like mind. I never meant to hurt you. I never meant to lie. So this is goodbye. This is goodbye. Kiedyś przeczytałem gdzieś, że każdy utwór z płyty Play Moby'ego został wykorzystany czy to w reklamie, czy to w jakimś filmie. No nie dziwię się, bo to przegenialny album, wydany 22 lata temu i też nie dziwię się, że wielu producentów czy DJ-ów związanych z muzyką elektroniczną, klubową chciałoby i remiksuje te utwory genialnego artysty, jakim jest Moby, z przegenialnego albumu, jakim jest album Play. Paula i Bryson Remix, Porcelain. Przed chwilą, czyli było dzisiaj jazzowo w audycji Trójka Budzi, no i teraz jest basowo, czyli to, co tygryski lubią najbardziej. Przed nami jeszcze jeden właśnie taki remix. Kiedyś mówiłem, że to jest najsmutniejsza piosenka na świecie, bo też tak mi się kojarzy, ale też jedna z najpiękniejszych tego artysty. Chociaż w tym wydaniu nabiera troszeczkę innego kształtu.